أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen hafta okuduğumuz en son ayetinde Rabbimiz Mekke müşriklerinin Resulullah Efendimiz'e bir tekliflerinden söz etmişti. Küfrün elebaşları, Peygamberimizin davetine ilk koşan gariban Müslümanları kastederek, "Ey Muhammed, eğer senin yanına bizim de gelmemizi istiyorsan, senin davetine bizim de kulak vermemizi istiyorsan, kov bu adamları yanından. Bu baldırı çıplaklar senin meclisinde bulundukları sürece kesinlikle biz senin yanına gelmeyiz, gelemeyiz. Biz bu adamlarla birlikte asla oturamayız," demişlerdi. "Senden bu anlayışından vazgeçip bize bu adamlardan ayrı bir meclis yapmanı istiyoruz. Dışarıdan gelen Arap elçilerinin bizleri bu düşük insanların yanında görmelerini istemiyoruz. Buna tahammül edemiyoruz. Biz senin yanından ayrıldıktan sonra onları yanına alabilirsin. Biz çıktıktan sonra istediğin kadar onlarla otur. Ama biz varken onları çıkar," demişlerdi. Rabbimiz da, "Ey peygamberim, sakın bu müstekbirler hatırına o garibanları, o davanın temel taşlarını huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin, onlar da senin hesabından sorumlu değildirler. Eğer bu müşrikler hatırına, bu kafirler hatırına onları huzurundan kovarsan, o zaman kesinlikle bilesin ki sen zalimlerden olursun," buyurmuştu. Geçen haftaki dersimizde bu konuyu uzun uzun anlatmıştım. Bakın, bundan sonraki ayetinde de aynı konu ile alakalı Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biz onlardan kimini kimi ile, Allah aramızdan bunları mı lütfuna layık gördü, Allah aramızdan bunları mı seçti desinler diye işte böylece imtihan ettik. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir?" Arkadaşlar, işte gördük. Fakir ve gariban insanları küçük görerek "Allah bunları mı seçti içimizden, bunlara mı nimet verdiği Allah" diyerek, alay ederek imtihan edilmişlerdir. Ama Allah şükredenleri daha iyi bilir. Öyleyse biz de onlar gibi davranarak, yani Allah'ın fakir kullarına, Allah'ın gariban kullarına böyle davranarak, onları küçük görerek, onlara tepeden bakarak imtihanı kaybedenlerden olmayalım inşallah. Bakın, bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz yine aynı konuyla alakalı şöyle buyuruyor: "وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ." Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: "Ey peygamberim, selam olsun size. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse muhakkak ki o Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Evet, bakın burada Rabbimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'e davetine ilk koşan, İslam davasına gönül veren garibanların gönüllerini almayı murad ediyor. Şu cahiliyenin değer yargılarıyla, şirk adetleriyle kendilerini üstün görüp, çirkin ifadeleriyle üzdüğü gariban Müslümanların kendi katında değerli olduklarını ortaya koyuyor Allah. Arkadaşlar, bu ifadeler bir yandan kendilerini üstün gören müstekbirlere bir tehdit unsuru oluştururken, öbür taraftan da bu garibanlara şu mesajı veriyordu. Ey benim katımda değerli kullarım! Sakın sizler bu değersizlerin lakırdılarından dolay üzülmeyin. Siz yolunuza devam edin, it ürür, kervan yürür diyordu. Bakın Rabbimiz peygamberinin de onların gönüllerini almasını istiyor ve diyor ki, ey peygamberim, bu benim ayetlerime inanan kullarım sana geldikleri zaman onlara selam olsun size deyiver. Ya onlara sen selam ver ey peygamberim, yahut da onların selamlarına karşılık vererek onlara ikramda bulun. Benim onlar hakkında hoşnutluğumu ve rahmetimi müjdele onlara. Allah onlar için rahmeti üzerine yazmıştır. Allah onlar için rahmetini kendi üzerine vacip kılmıştır. Yani Allah onlara rahmetini kesin olarak vaat etmiştir. Peygamberim, sen bütün bunları müjdeleyerek onların gönüllerini al buyuruyor Rabbimiz. Çünkü arkadaşlar, toplumda zenginlerin, makam sahiplerinin, mansıp sahiplerinin üstün tutulması ve garibanların, fakirlerin ise alçak tutulması cahiliye adetidir ve İslam'ın kesinlikle reddettiği bir anlayıştır. Bakıyoruz bugün kimileri zenginler için fakirleri, müstekbirler için mustazafları, makam mansıp sahipleri için sıradan Müslümanları feda etmektedirler. Hep yüksek tabakadan insanlarla düşüp kalkmaya çalışıyorlar. Allah korusun, işte bu nifak alametidir ve İslam'ın kesinlikle reddettiği bir anlayıştır. Ayetin sonunda diyor ki bakın Rabbimiz, sizden her kim ki bir bilgisizlik, bir cehalet sonucu bir kötülük yapar, bir günah işleyecek olur da hemen arkasından tevbe eder ve durumunu düzeltirse, yani cehaletle günaha gittiği bir anda hemen kıblesini değiştirir ve Allah'a dönerse, bilesiniz ki ben böyle yapanlar hakkında rahmeti kendi üzerime yazdım buyuruyor Rabbimiz. Evet, buradan anlıyoruz ki mümin bir günahı ancak bir bilgisizlik sonucu, bir gaflet sonucu işleyebilir. Yani ya onun isyan olduğunu bilmeyerek, ya işleyeceği o isyanın sonucunda, o günahın sonucunda başına gelecekleri bir an unuttuğundan dolayı günah işler mümin, ya da isyanı taate tercih ederek bir isyanda bulunabilir ki bu da ayrı bir cehalettir. İşte böyle bir durumda hemen kendine gelir gelmez tevbe eden, günahtan vazgeçen, yönünü, kıblesini değiştiren ve bir daha bu duruma düşmeme konusunda kesin kararlı olan müminleri affedeceğini bildiriyor Rabbimiz. Bundan sonra 55. ayeti kerimesinde de bakın Allah şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ Suçluların yolu belli olsun diye, günahkarların yolu belli olsun diye Böylece ayetleri uzun uzun açıklarız. Evet, bakın Rabbimiz bu ayetinde de buyuruyor ki, ayetlerimizi açık açık ortaya koyuyoruz ki, mücrimlerin yolu belli olsun. Suçluların, günahkarların yolu belli olsun. Kafirlerin, mücrimlerin yolları belli olsun da inatlarından vazgeçip hakkı kabule yanaşmayanlar suçlu olduklarını anlasınlar. Müminlerin yolunu da, iman yolunu da, mücrimlerin yolunu da, yani küfür yolunu da açıklıyoruz ki inanan bilerek bir delile, bir esasa dayanarak inansın, küfreden de bilerek bir esasa dayanarak küfresin. Arkadaşlar, Allah böylece müminlerin yoluyla mücrimlerin yollarını birbirinden ayrı veriyor. Yani Kur'an sadece hakkı, yani müminlerin yolunu ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda mücrimlerin, kafirlerin yollarını da ortaya koymuştur. Böylece Rabbimiz müminlerin yoluyla kafirlerin yolunu birbirinden ayırmıştır. Bu iki yolu birbirinden ayırır ki Allah, hak ve batıl iyi tanınsın. Müminlerin mümeyyiz vasıfları onların yolları üzerine dikilmeli, mücrimlerin, günahkarların mümeyyiz vasıfları da onların kendi yollarının üzerine dikilmeli ki, her iki taraf da kendilerini ve kendi yollarını bilmeliler. Ve bu sayede müminler kimlerin mümin, kimlerin de kafir olduklarını açıkça bilmelidirler. Yani karışıklığa sebep olacak bir durum olmamalıdır. Arkadaşlar, bakıyoruz bugün en büyük güçlük, en büyük problem işte buradadır. Bugün en büyük problem müminle mücrimin karışması, yolların karışması, işaretlerin karışması, isimlerin ve sıfatların birbirine girmesidir. İslam düşmanları bunu çok iyi bildiklerinden meseleyi daima karıştırmadan yana olmaktadırlar. Onlar safların ayrışmasından her zaman tedirgin olmuşlardır. Çünkü böylece kendileri tanınacak ve de müminler kendi yollarını öğrenme imkanını bulacaklardır. Bir de zaten hakkın ortaya konabilmesi, hakkın anlaşılabilmesi için batılın da ortaya konması zaruridir. Müminlerin batıldan ve mücrimlerin yolundan sakınabilmeleri için hak ve batılın kesin çizgilerle, belirgin renklerle birbirinden ayrılmaları ve seçilmeleri gerekmektedir. İşte onun içindir ki Rabbimiz sadece müminlerin yolunu, yani sadece hakkı açıklamakla kalmaz, aynı zamanda kafirlerin yolunu, yani batılı da açıklamıştır. Bundan sonra 56. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ اِنِّي نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ قَدْ ظَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Ey Peygamberim, de ki, Allah'tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmekten ben men olundum. Sizin heveslerinize, sizin hevalarınıza tabi olmayacağım. Sizin heveslerinize uymayacağım. Yoksa sapıtmış, dost doğru yoldan gidenlerden olmamış olurum, deyiver ey Peygamberim. Arkadaşlar, Resul-i Ekrem Efendimiz'e ve onun şahsında bütün müminlere, Peygamber yolunun yolcularına, bakın bu ayeti kerimede şöyle demeleri emrediliyor. Bu bir bakıma Resulullah ve müminler için strateji belirleme veya konum tespitiydi. Ey Peygamberim, de ki, ben sizin Allah yanında ama ondan ayrı olarak çağırdığınız, dua ettiğiniz, davet ettiğiniz, ibadet ettiğiniz şeylerin tümünden nehyolundum. Allah berisinde sizin dua edip durduğunuz, imdadınıza çağırıp durduğunuz, kendilerine kulluk yapıp durduğunuz şeylere dua etmekten, onlara kulluk etmekten men olundum. İşte peygamberin geliş gayelerinden en büyüğü ya da peygamberin temel görevi budur. Sadece Allah'a ibadet ve başkalarından sakındırma. Sadece Allah'ı yardıma çağırma ve başkalarına dua etmeme. Tevhide teşvik etme ve şirkten uzaklaştırma. Arkadaşlar, işte peygamberin geliş gayesi budur. Sadece Allah'a kulluk ederim. Allah'ın dışında başkalarına itaat etmem. Sadece Allah'ı dinlerim ve başkalarının dediği yere gitmem. Şirkin unsurlarından birisi de bildiğimiz gibi Allah'tan başka birilerini Allah yerine koyarak Allah'tan istenmesi gereken şeyleri onlardan istemek, onlara dua etmek, onlardan yardım dilemek ve beklemektir. Bu ya Allah'la beraber istemek biçiminde olur, yani hem Allah'tan hem de başkalarından yardım istemek biçiminde olur, hem Allah'a hem de Allah'tan başkalarına dua etmek biçiminde olur, ya da Allah'ı unutarak yalnızca başkalarından istemek biçiminde olur. Arkadaşlar, bunun her ikisi de şirktir. Ama Cenab-ı Hak isteyeceğimiz şeyleri birilerinin elinde yaratıyorsa, o zaman bu sebeplere tevessül caiz oluyor. Mesela sabır ve namaz da Allah'tan yardım dilemek gibi. Sebeplere sarılırken, esbaba tevessül ederken de asla bu sebepleri Allah yerine koymamaya dikkat edeceğiz. Buna azami dikkat göstereceğiz inşallah. Bakın 57. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِل۪ينَ Peygamberim, de ki, ben Rabbimden bir belgeye dayanmaktayım. Halbuki siz onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz şey de benim elimde değildir. Hüküm ancak Allah'ındır. O hükmedenlerin en iyisi olarak gerçeği anlatır. Evet, Peygamberim, de ki, ben Rabbimden bir beyine üzereyim. Arkadaşlar, beyine Kur'an'dır. Ey insanlar, ben Rabbimden bana gönderilmiş vahiy üzereyim. Ben kitap üzereyim. Benim hareket noktam vahiydir. Benim istinadgahım Kur'an'dır. Yani ben size ne diyorsam, neyi emrediyor, neden nehyediyorsam, ne yapıyor ne yapmıyorsam bilesiniz ki bu kitaba dayanıyorum. Bunun dışında dayanacak bir şey de bilmiyorum. Arkadaşlar, eğer biz de insanlara bunu diyebileceksek o zaman biz de vahyi bilmek zorundayız. Yani ben kitaba dayanıyorum. Benim istinadgahım, benim hareket noktam vahidir diyeceksek insanlara, o zaman biz de vahyi tanımak zorundayız. Aksi takdirde bugün pek çoğunun biz kitaba dayanıyoruz iddiasında bulunup da kitaptan habersiz bir hayat yaşadıkları gibi yapmaya kalkışırsak kesinlikle bilelim ki bunu demeye hiçbir zaman hakkımız yoktur. Peygamberlerinin ve peygamber yolunun yolcularının böyle demelerini istiyor Rabbimiz. Ben kitaba dayanıyorum. Kitaptan bir delille hareket ediyorum. Ayetin bundan sonraki bölümünü 58. ayeti de okuyarak birlikte inşallah demeye çalışalım. قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْد۪ي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِم۪ينَ De ki, sizin acele istediğiniz şey eğer benim elimde olsaydı, benimle aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu. Vallahu a'lemu biz zalimin, Allah zulmedenleri en iyi bilendir. Evet, bakın Peygamber Efendimizin şunu demesini istiyor Rabbimiz. Sizin acele istediğiniz azap da benim elimde değildir. Eğer sizin acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, çoktan sizin işinizi bitirmiş olurdum. Arkadaşlar, dikkat ederseniz burada Rabbimiz risaletle uluhiyeti ayrı veriyor. Bakın Rabbimiz kendisiyle peygamberini ayrı veriyor. Peygamber sizin gibi bir beşerdir. Binaenaleyh peygamberi Allah makamında görmeye ve Allah'tan istemeniz gereken bir şeyi sakın peygamberden istemeye kalkışmayın diyor. Hani az evvel insanların insanları yardıma çağırdıkları, insanların insanlara dua ettikleri, insanların insanlardan bir şeyler istedikleri anlatılmıştı ve bunun şirk olduğu ortaya konmuştu ya, bakın burada da Rabbimiz peygamberden bile bir şey istenmemesi gerektiğini anlatıyor. Bunun için de peygamberine diyor ki, ey peygamberim, sen onlara de ki, sizin acele tarafından istediğiniz azap benim elimde değildir. Ben ilah değilim. Ben sizin gibi bir beşerim. Ben ancak bir elçiyim. Sizin istediğiniz azabı göndermeye benim gücüm yetmez. Bu benim işim değil. Onu ancak Allah gönderir. Eğer benim buna gücüm yetseydi, sizin acele davetiye çıkarıp durduğunuz, nerede kaldı, gelsin ne gelecekse diye beklediğiniz azap benim elimde olsaydı, eğer benim buna gücüm yetseydi, o zaman benimle sizin aranızdaki işi hemen bitirirdim. Yani sizin defterinizi çabucak dürerdim. Bir peygamber bile böyle derken adam diyor ki, eğer bizim efendi elinin tersiyle bir iterse onların işini bitiriverir. Onun gazabına uğrayanın, onun gözünden ve gönlünden düşenin parçası bile bulunmaz. Yani gökten düşen bir adamın parçası bulunabilir ama bizim efendi hazretlerinin gözünden düşen bir adamın parçası bile bulunmaz diyor. Garip şeyler bunlar. İşte görüyoruz. Birilerini yok etmeye, birilerine azap göndermeye Allah'ın peygamberinin bile gücü yetmiyor. Bundan sonra 59. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak o bilir. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde olanı Allah bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi, yaşı kuruyu ki apaçık kitaptadır, ancak o Allah bilir. Gaybın anahtarları Allah katındadır. Gaybın anahtarlarını Allah eline almıştır. Allah onu kimseye vermemiş, kimseyi ona muttali kılmamış, kimseye gaybını ezdirip bozdurmamıştır. Yani gayb konusu her şeyiyle, kendisiyle, odasıyla, kapısıyla, anahtarlarıyla Allah'a aittir ve Allah'ın elindedir. Onu ancak O bilir. Gayba muttali olmak, gayb odasının içine girmek şöyle dursun, kapısının anahtarlarına bile hiç kimse sahip olamaz. Dikkat ettiniz mi ayetin ifadesine? Gaybı bilmek şöyle dursun. O odanın içerisine girmek, o odanın içerisindeki gaybi bilgilere muttali olmak şöyle dursun. Anahtarları bile Allah'ın elindedir. Arkadaşlar, anlayabildiğimiz kadarıyla bunun birinci hikmeti, gayb İslam'ın bir cüzüdür. Gayb İslam'ın bir parçasıdır. Yine gayb bilginin konusu değil, imanın konusudur. Bunu önceki derslerimizde ifade etmeye çalıştım. Zira insana çok az bir ilim verilmiştir. Rabbimiz dünyayı ve kainatı yaratırken bir kısım kanunlar koymuştur. Koyduğu bu kanunların bir kısmını anlayarak onlardan istifade edebilmesi için insana sınırlı bir idrak ve ilim gücü vermiştir. Ama gayb yine gayb olarak kalacaktır. Allah'a iman da gaybidir. Her ne kadar Allah'ın fiillerinin eserlerini görüyorsak da kendisini asla göremeyiz. Ama gayben, gıyaben Allah'a iman ediyoruz. Onun için bu iman bir değer ifade etmektedir. Çünkü önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi bilinen bir şeye iman istenmez. Bir şey bilindiği andan itibaren de artık o konuda iman biter. Onun için gayb imanın konusudur, bilinmeyen şeyler imanın konusudur. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize çok açık ve net bir biçimde bu konuyu anlatıyor. Sonra bakın şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ Geceleyin sizi öldüren, geceleyin sizi uyutan, gündüzünde yaptıklarınızı bilen o Allah'tır. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُسَمَّا Sonra da belirlenmiş eceliniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar kaldıran, diriltip uyandıran O'dur. ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sonra en son dönüşünüz O'nadır. Sonra yaptıklarınızın tümünü Allah size haber verecektir. Evet, anlıyoruz ki bu ayeti kerimeden her gece Allah bizi öldürüyor ve ecelimizin dolacağı güne kadar da her sabah, her gündüz bizi bir daha kaldırıyor, bir daha uyandırıyor. Yani geceleyin bizi öldürmüşken Rabbimiz, sabahleyin yeni bir fırsatla, yepyeni bir imkanla bizi bir daha kaldırıyor. Peki sebep ne? Belki bugün aklını başına alır diye. Belki bugün bize kulluğa döner diye. Belki bugün fırsatı değerlendirir diye Rabbimiz her gece öldürdüğü bizi her sabah yeni bir fırsatla, yeni bir imkanla bir daha kaldırıyor. Ve belki de yarın kıyamet gününde Rabbimize karşı bir itiraz hakkımız kalmasın, bir mazeretimiz olmasın diye böyle yapıyor Rabbimiz. Yarın insanlar diyecekler ki, ya Rabbi, aklım başımda değilmiş, anlayamamışım, fırsatı kaçırmışım, ne olur beni 2 saatliğine dünyaya bir daha gönder, bana 2 saatliğine bir fırsat daha tanı. Bak nasıl sana kulluk yapacağım. Senin kitabını nasıl elimden düşürmeyeceğim. Senin peygamberini nasıl takip edeceğim. Seni nasıl yegane Rabbim bilip senin benim için belirlediğin hayat programını uygulayacağım. Senden başkalarını hayatımdan nasıl reddedeceğim. Ne olur ya Rabbi, fazla değil. 2 saat ya Rabbi dedikleri zaman Rabbimiz buyuracak ki, yahu ben seni 2 saatliğine değil, bir ömür boyu her gece öldürmüş ve her sabah yeni bir fırsatla tekrar diriltmiştim. Sen bu kadar süre içinde hiçbir şey yapmadın, hiçbir nane yemedin, şimdi 2 saatliğine ne yapacaksın demek için, yani insanların böyle bir itiraz haklarının kalmaması için her gece öldürüyor ama her sabah Rabbimiz bizi bir daha diriltiyor. Öyleyse kesinlikle unutmayalım ki her sabah bizim için bir geriye dönüştür. Yani her yeni başlayan gün bizim için bir fırsattır. Bu fırsatları boşuna harcayıp da yarın Rabbimizin huzurunda böyle kötü bir duruma düşmemeye gayret edelim inşallah. Bakın bu ayeti kerimeyi hayatında en güzel bir biçimde Allah'ın Resulü şöyle tefsir ediyordu. Allah'ın Resulü uyumak için her yatağına girişinde bu ahdini yenilemeyi ihmal etmiyordu. Yatağının üzerinde dizleri üzerine oturur, Fatiha, İhlas ve Muavvezeteyn'i okuduktan sonra mübarek elleriyle vücudunun değebilecek her yerini mesheder ve şöyle derdi: Ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, yani ölümümden sonra sabahleyin beni tekrar kaldırıp diriltirsen, sana söz veriyorum, yarının bugünümden daha hayırlı olacaktır. Sana söz veriyorum, ahd-ü misakıma uygun yaşayacak, senden başkasına asla kulluk etmeyeceğim. Yani yine ancak seni Rab bilecek, yine senin kitabını, hayat programı bilecek, yine senin kıblene yönelecek, yine senin seçtiğin yere gidecek, yine senin çektiğin yere gidecek, sadece seni razı edecek ve senden başkalarının arzularını gerçekleştirmeyeceğim. Arkadaşlar, ifadeye dikkat ediyor musunuz? Ya Rabbi, şu biraz sonra yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, beni sabaha tekrar diriltirsen, diyor Allah'ın Resulü. Bizim için garanti değil mi? Yani yarın tekrar kalkacağımız bizim için garanti değil mi? Hiç düşünmüyoruz değil mi bunu? Hatta bizim için 5 ay sonrası bile garanti. Hayat programlarımıza bakılırsa, 1 yıl sonrası için verdiğimiz sözlerimize, çeklerimize, senetlerimize, ideallerimize, hedeflerimize, programlarımıza bakılırsa, 10 yıl sonramız bile garanti bizim. Biz hiç ölmeyeceğiz zaten. Ama bakın, Allah'ın Resulü diyor ki, Ya Rabbi, eğer beni sabaha canlı çıkarırsan, öyle ya, belki çıkmayabiliriz sabaha. Belki bu yatışımız son yatışımız olabilir. Belki aldığımız o nefesler son nefesimiz olabilir. Belki üzerimize aldığımız yorganımız kefenimiz olabilir. Ama bunu hiç düşünmeye yanaşmıyoruz. Siz bilirsiniz. İsterseniz bunu aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Ama alçaklar yarın öyle diyecekler. Ya Rabbi, ne olur bizi geri çevir. Yarın diyeceklerini bugünden deselerdi olmaz mıydı? Ama aldanıyor insanlar, aldanıyoruz. Dünyanın konumu bizi aldatıyor. Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi, sanki ebedi yaşayacakmışız gibi plan program yapmaya çalışıyoruz, Allah korusun. Bakın, yine bu ayetin tefsiri konusunda en güzel bir tavrı, en güzel bir yorumu Hazreti Ömer Efendimizin hayatında görüyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz hayatının son dönemlerinde Medine'de kendisi için bir mezar kazdırır. Bazen gidip o mezara yatıverir, sonra da şöyle derdi: Ey Ömer, farz et ki şu anda öldün. Ecelin geldi ve ruhunu teslim ettin. Bir anda hesap kitap için Rabbinle karşı karşıya geldin ve amellerin ortaya döküldü. Rabbin baktı amellerine ve beğenilmedi. Bunlar mı bana layık olarak yaptıkların ey Ömer diye Rabbin bir paçavra gibi onları yüzüne çaldı. Tıraşın önüne indi ve gördün ki pabuç pahalı. Gördün ve anladın ki işin bitik. Gördün ki rezil ve perişan oldun. Rüsva bir vaziyette Rabbine bakacak yüzün kalmamış olarak yine de onun rahmetine sığınarak ona dedin ki, Ey Rabbim, dünyada aklım başımda değilmiş. Fırsatları kaçırmışım. Ya Rabbi, ne olur bana rahmet buyur ve beni dünyaya bir daha geri çevir dedin. Mümkün değil ama farz et ki Rabbin sana merhamet buyurup geri çevirdi der ve o anda ayağa kalkar ve ey Ömer, farz et ki şu anda geri çevrildin. Hadi bakalım ne yapacaksın görelim seni diyerek hayata yeniden başlardı. Farz et ki şu anda geri çevrildin ve önünde de 24 saatlik bir süre var. Hadi bakalım ne yapacaksın görelim derdi. Ne güzel bir anlayış değil mi? Şimdi biz de bugün şu saatte geri çevrilmiş olarak hadi bakalım ne yapacaksın diyelim kendimize ve Rabbimiz için şu anda ne yapabileceksek yapmaya çalışalım. Yani her gün bizler de bu ahitlerimizi yenilemeye çalışalım. Yarın perişan bir vaziyete düşeceğimize, yarın ya Rabbi bizi geri döndür diyeceğimize, bugün döndürüldüğümüzün farkına varalım. Bugün aklımızı başımıza alalım. Zira yarın bir daha geri dönüş imkanımız da olmayacaktır. Bunu asla unutmayalım inşallah. Bundan sonra 61 ve 62. ayeti kerimelerinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ O Allah kulları üzerine yegane kahir, yegane kahredici, güç getirici olandır. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ Size, sizin üzerinize o Allah koruyucular gönderir. Hatta iza caa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna ve hum la yufarratun Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar bu işte herhangi bir kusur da işlemezler. Kusur etmezler. Thumma ruddu ilallahi mevlahumul hak Sonra da gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Ela lehul hukmu ve huve esra'ul hasibin. Haberiniz olsun. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Ve o Allah hesap görenlerin en süratli olanıdır. Evet, Allah kulları üzerine yegane kahhardır. Yegane güç getirendir. Yegane hakim olandır. Arkadaşlar, bu konuyu surenin 18. ayetinde uzun uzun anlatmaya çalışmıştım. Ancak şu kadarını söyleyelim ki Allah'ı kahhar bilmeyenlerin hayatında pek çok kahharlar olacaktır. Yani Allah'a ait olan bu sıfatı Allah'tan başkaları üzerinde görmeye çalışan insanlar için kendilerini kahhar göstermeye çalışan bir kısım insanlar kahhar pozları oynamaya başlayacaktır. Halbuki insanlar bu sıfatı sadece Rablerine verip, sadece Allah'ı kahhar bilip, onları kahhar görmeseler, yani Allah'tan başka kahhar tanımasalar, onlara değer vermeseler, onlar cücedikleri içinde kahrolup gideceklerdi. Ama heyhat ki insanlar, onları kahhar görmeye başlayınca onlar da kendilerini bir nane zannederek insanlar üzerinde rableşivermektedirler. Biz insanlar üzerinde kahharız. Biz asarız, biz keseriz. Biz istedik mi açtırırız başörtülerinizi. Biz istedik mi kestiririz sakallarınızı. Biz istedik mi atarız namaz kılanları. Biz sizin Rabbiniz değil miyiz? Biz sizin üzerinize kahir, kahhar değil miyiz? Ben izin vermeden nasıl iman ettiniz? Ben size müsaade etmeden nasıl secde ettiniz? Ben izin vermeden nasıl örtündünüz? Ben izin vermeden bunları nasıl konuşabilirsiniz? Halbuki sizler benim kullarımsınız. Sizleri ben okuttum. Sizler benim mekteplerimde okudunuz. Sizin maaşlarınızı ben ödüyordum. Sizin hayatınız bizim elimizdedir. Nefes alışverişinizi bile kontrol ediyoruz. Eğer biz müsaade etmesek adım bile atamazsınız diyenleri, kendileri üzerinde kahhar bilenlerin üzerinde bunlar da kahhar konuma geleceklerdir. Evet, sadece Allah'a ait olan bu sıfatı İnsanlar üzerinde de görmeye başladılar mı? Onların üzerlerinde kahharlar çoğalacaktır ve zavallı insanlar onları da razı etmek için çırpınacaklardır. Bugün maalesef insanlardan pek çoğu bu sıfatı Allah'tan başkaları üzerinde de görüyorlar. İnsanlar böyle gördükleri için pek çokları da onlar üzerinde kahhar olduklarını iddia ediyorlar. Ama bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa'yı kendisini insanlar üzerinde kahhar makamında görmeye çalışan Firavun karşısında görüyoruz. Firavun Hazreti Musa'ya işte ey Musa seni asarım, keserim, zindana atarım, maaşını keserim, güneşini engellerim diye tehditler savurmaya başlayınca Allah'ın elçisi bakın Firavun'a şöyle diyordu. Hazreti Musa öyle bir peygamber ki sarayda hem de bu Firavun'un sarayında büyümüş, maddi imkanlar içinde, müreffeh bir hayat içinde yetişmiş ama bunu terk edip gitmiş. Medyen'de 7 yıl çobanlık yapmış, aç kalmaya da, susuz kalmaya da, ışıksız, yolsuz, asfaltsız, vasıtasız, elektriksiz, telefonsuz, teyipsiz, dolmuşsuz, vasıtasız kalmaya da alışmış bir peygamber. Bakın, Firavun'un asarım, keserim, aç bırakırım, susuz bırakırım şeklindeki tehditleri karşısında Hazreti Musa aynen şöyle diyordu. Vallahi ey Firavun, senin tehditlerin bana vız gelir. Ben çölden geliyorum. Ben Medyen'den geliyorum. Arkamda upuzun bir çöl bırakıp geliyorum ben. Ben bu saydıklarının hiçbirisinin olmadığı bir ortamdan geliyorum. Açlığa, susuzluğa dünden alışmışım ben. Sıkıntıların, meşakkatlerin alasını yaşamışım ben. Senin bana yapabilecek hiçbir şeyin yoktur diyordu. Senin bu tehditlerin bana vız gelir diyordu Allah'ın elçisi Hazreti Musa aleyhisselam. Bunu diyebilen birisine ne yapabilecekti de Firavun? Arkadaşlar, sarayda maddi şartlar altında, müreffeh bir hayat içinde yetişmiş ama bunu terk etmiş, Medyen'e gitmiş, orada çobanlık yapmış, uzun yıllar aç kalmaya, susuz kalmaya alışmış bir peygamber vardı Firavun'un karşısında. Biz de bu hayata bir alışabilsek, inanın hiç kimsenin yapabileceği bir şey kalmayacaktır. Ama şimdi şu anda öyle miyiz biz? Mesela yarın bir tehditte bulunsalar ki, bizim dediklerimizi yapmazsanız, bizi hayatınızda kahhar bilip, bizi egemen bilip, bizim kanunlarımıza itaat etmezseniz, televizyon vergilerinizi ayda 10 milyara çıkarıyoruz deseler, pilimiz biter değil mi? Niye? Televizyonsuz bir hayata nasıl dayanabileceğiz değil mi? İyisi mi biz bunları kahhar bilelim ve dediklerini aynen uygulayalım diyoruz ve teslim oluyoruz. Ya da mesela eğer dediklerimize uymazsanız benzin fiyatlarını yarın şu kadara çıkardık deseler ne yaparız? Veya mesela otobüs seferlerini kaldırıyoruz deseler işimiz biter değil mi? Çünkü bizler arabasız bir hayata alışmadık. Telefonlarınızı iptal ediyoruz deseler mahvoluruz değil mi? Lokantalarınızı, fırınlarınızı kapatıyoruz deseler işimiz biter değil mi? Çünkü bizler böyle bir hayata alışmadık. Yarın tüm elektriklerinizi kesiyoruz deseler, sizi aç bırakıyoruz deseler, sizi hapse atacağız, kodese tıkacağız deseler, işimiz biter değil mi? Çünkü bu köleliğin dışında da bir hayatın varlığından haberimiz yoktur bizim. Böyle bir hayatın varlığını bir anlayabilsek, böyle bir hayatın varlığına da bir inanabilsek, o zaman tıpkı Hazreti Musa aleyhisselam gibi bizi bunlarla tehdit eden ve kendilerini kahhar bilmeye zorlayan, kendilerinin egemenliğini kabule zorlayan tüm firavunların tehditlerinin gözümüzde 5 paralık bir değeri kalmayacak. İşte biz kendi kendimizi bazı şeylerin kölesi yapıyoruz. Sonra da insanların bizim üzerimizde Rableşmelerine, kahhar konuma gelmelerine zemin hazırlıyoruz. Hayır, İnanmayın bu alçakların söylediklerine. Kulları üzerinde kahhar olan sadece Allah'tır. Mahlukatı üzerinde yegane hakimiyet sahibi olan sadece O'dur. Tüm vücutumuzda, tüm hayatımızda, tüm hareket ve eylemlerimizde O'nun yasaları egemendir. O'nun yasaları hakimdir. Hayatımız, varlığımız, varlığımızı sürdürmemiz, yememiz, içmemiz, üşümemiz, acıkmamız, yatmamız, uyumamız, oturmamız, kalkmamız, kalbimizin çalışması, kanımızın hareket etmesi hep O'nun yasası gereğidir. İnsan her şeyiyle Allah'ın hakimiyeti altındadır. İnsan her şeyiyle Allah'ın hakimiyetine mahkumdur. Alıp verdiği nefesler bile O'nun kontrolü, O'nun izni ve hakimiyetine tabidir. Her şey O'nun gücü ve tasarrufu altındadır. Her şey O'na boyun eğmiştir. Ve O kahhar olan, mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Allah, sizin üzerinize koruyucular göndermektedir. Sizlerin yeryüzünde yaşadığınız sürece, işlediğiniz tüm amelleri tespit etsinler diye, sizi görüp gözetsinler, sizin amellerinizi yazıp muhafaza etsinler diye ve de sizleri kazalardan, belalardan korusunlar diye o Allah sizin üzerinize koruyucu meleklerini göndermektedir. Arkadaşlar, Ra'd suresinde de bu konu şöyle anlatılır. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَضُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Onların her birini önünden ve arkasından izleyen melekler vardır. Onu Allah'ın emriyle korurlar. Arkadaşlar, bunlar hadisin beyanıyla hafaza melekleridir ki, kulları onlara gelebilecek kötülüklerden muhafaza ederler. Bir de kiramen katibin melekleri vardır. İnsan yaşadığı sürece ne yapmışsa, ne söylemişse, ne yapmayı ve ne söylemeyi niyet edip içinden geçirmişse, tamamını yazıp kaydetmekle görevli meleklerdir bunlar. Kaf suresi de bunu bakın şöylece anlatır. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsan hiçbir söz söylemez ki, insanın ağzından hiçbir söz çıkmaz ki, yanı başında onu zapt eden bir melek bulunmasın. Yine İnfitar suresinde de bu konuyu Rabbimiz şöylece ortaya koyuyordu. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِب۪ينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Muhakkak ki üzerinizde koruyucu melekler vardır. Şerefli yazıcılar her yaptığınızı bilmektedirler. İşte bütün bunlar Allah'ın sizin üzerinizde hakimiyetini, kahhar oluşunu, sizi kendi halinize bırakmayıp sürekli sizinle diyalog halinde oluşunu, yani sizin hayatınıza karıştığını ve sizin her anınızı kontrol ettiğini gösterir. Hiç kimse bir tek saniye bile kendi başına değildir. Onun her hareketini kontrol eden, her nefesini sayan melekler vardır yanında. Zaten arkadaşlar, İslam'daki melek inancının odak noktası da budur işte. Yani öyle bir Allah'a inanacağız ki, melekleri vasıtasıyla sürekli bizimle diyalog halinde olan bir Allah'tır o. Değilse böyle kimilerinin iddia ettikleri gibi dünyayı yaratmış, yorulup köşesine çekilmiş, dünyayla ilgilenmeyen ve ne haliniz varsa görün, bildiğiniz gibi bir hayat yaşayın diyen bir Allah değildir o. Evet, böyle bir Allah'a inanacağız. Değilse nasıl yaşarsanız yaşayın, beni ilgilendirmez. Hukukunuz, ticaretiniz, kılık kıyafetiniz, eğitiminiz, siyasal yapılanmanız, kazanmanız, harcamanız, geceniz, gündüzünüz, nasıl bilirseniz öyle yapın, beni ilgilendirmez. Benden bu kadar. Ben dünyanızı ve sizi yarattım, Bundan sonra dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Dilediğiniz gibi giyinin soyunun. Dilediğiniz gibi bir hukuk yapın. Dilediğiniz gibi yasalar belirleyin. Dilediğiniz gibi bir dünya yaşayın diyen bir Allah değildir o. Melekleri olan ve bu melekleri vasıtasıyla yeryüzünde aramızdan seçtiği kullarına vahiy gönderen, bu vahiy ile bizi sorumlu tutan, yani ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı, nasıl bir hayat programı takip edeceğimizi bize ulaştıran bir Allah'a iman edeceğiz. İşte İslam'daki melek inancının önemi buradadır. İnanacağız ki yaptığımız, ettiğimiz her şey melekler tarafından yazılıp tespit edilmektedir. Yaptığımız her şeyden yarın mutlak surette hesaba çekileceğiz. İşte böyle bir Allah'a iman etmek zorundayız. Evet, Allah sizin üzerinize meleklerini gönderir. Nihayet sizden birine ölüm gelip çattığı zaman onu tarafımızdan elçilerimiz öldürürler. Emrimizle onun ruhunu alırlar. Kimse buna itiraz edemez. Kimse buna karşı gelemez. Sonunda hepiniz Rabbinizin sizin adınıza takdir ettiği bu ölüm yasasına boyun eğmek zorundasınız. Hayatınız da Allah'ın elindedir, ölümünüz de. Dünyaya gelişiniz, erkek kadın oluşunuz, beyaz esmer oluşunuz, boylu bodur oluşunuz, dünyaya geliş zamanınız, hayatta kalış süreniz nasıl sizin elinizde değilse, hayata veda edişiniz de, yani ölümünüz de sizin elinizde değildir. Vaktiniz geldi, miadınız doldu mu, melekler sizi öldürürler, ruhunuzu alırlar. Ve bizim elçilerimiz asla kusur etmezler. Hangi konuda? Ne sizi belalardan koruma konusunda, ne sizin amellerinizi tespit etme konusunda, ne sizi kontrol etme konusunda, ne sizin ölüm zamanlarınızı unutup ihmal etme konusunda zerre kadar kusur etmez bizim elçilerimiz. Rabbiniz onlara ne emretmişse, nasıl emretmişse aynen onu uygularlar. Ne kendileri geç kalırlar, ne de ölen kişiyi ya da ölecek kişiyi geç bırakırlar. Sonra sizden ölenler gerçek mevlaları olan, gerçek velileri olan Allah'a döndürülürler. Dünyada gerçek velileri olan ve velayeti altındaki kulları adına aldığı kulluk maddelerini, kulluk programlarını unutup, kendilerine sahte veliler bulan ve bu velilerin kendileri adına belirledikleri hayat programlarını uygulamaya çalışan insanları, Allah'ın melekleri, gerçek velileri olan ve yeryüzünde kullarına hayat programı belirleme yetkisine kendisinden başka hiç kimsenin sahip olmadığı Rablerinin huzuruna götürürler. Bu insanlar, bu Allah'ı unutup da başkalarının kanunlarını uygulamaya çalışan insanlar, gerçek velilerinin Allah olduğunu iki kere anlarlar. Bir, ölüp giderlerken o sahte velilerin, o yapay tanrıların ve tanrıçaların kendilerine hiçbir faydalarının olmadığını görerek anlarlar bir, bir de Rablerinin huzuruna vardıkları zaman anlarlar bunu. Yani tüm bu sahte velilerin, tüm bu sahte tanrıların ellerinde hiçbir şeyin olmadığını ve kendileri gibi aciz birer kul olduklarını bu insanlar orada anlarlar. Dikkat edin, hüküm O'nundur. Hakimiyet sadece O'na aittir. Hükmü O verecek, hesaba çekecek olan O'dur ve O Allah hesabı en seri olandır. Evet, unutmayın, hakimiyet elinde olan O'dur ve tüm insanları hesaba çekecek olan O'dur. Öyleyse ey Allah'ın kulları, madem ki yaşadığınız bu hayatın hesabını sonunda O'na vereceksiniz, madem ki sizi yaratan, sizi yeryüzünde yaşatan, sizin şu anda istifade ettiğiniz tüm nimetleri size bahşeden, sonra dilediği bir zaman diliminde sizi öldürecek olan gerçek veliniz dururken, onu bırakıp da nasıl kendinize yeni yeni veliler bulmaya ve onların kanunlarını uygulamaya çalışıyorsunuz? Buna nereden cesaret buluyorsunuz? Yani yarın sizi hesaba çekmeyecek olan, sizin hayatınızda en ufak bir hakları bulunmayan ve tıpkı sizler gibi Allah yasalarına teslim olmak zorunda olan bu yapay tanrıların programlarını uygulamaya sizi iten sebep nedir ki sonunda sizler gerçek veliniz olan Allah'ın ceza ya da mükafatına döndürüleceksiniz? Bundan hiç kimse kurtulamayacaktır. Bakın, bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz kullarını vicdanlarıyla yüz yüze getirerek kendi kendileriyle hesaplaşmaya davet ederek şöyle buyuruyor. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Eğer bizi bu beladan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizli gizli yalvarır yakarırsınız. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ اُثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. De ki Allah sizi ondan ve her sıkıntıdan kurtarır, sonra da ona şirk koşarsınız. Yani böyle karanın ve denizin karanlıklarında kaldığınız zaman, yolunuzu yitirdiğiniz zaman, bir çıkmazla karşı karşıya kalıp eliniz böğrünüzde ne yapacağınızı şaşırdığınız zaman, ciddi bir tehlikeyle burun buruna gelip ondan kurtuluş ümitleriniz inkisara uğradığı zaman ne yaparsınız? Soruyor Allah bakın, kime yalvarıp yakarırsınız? Kime yönelir ve kimi imdadınıza çağırırsınız? Mesela denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıya gelip can havliyle dalgalarla boğuşmaya başladığınız zaman ya da karada hanımınız hastahanede ecel teri dökmeye başladığı bir hengamede veya borçlularınız kapınıza gelip dayandıkları zaman veya mahkemede hakim karşısında ecel teri dökmeye başladığınız zaman veya içinden çıkamayacağınız ciddi bir dertle karşı karşıya geldiğiniz zaman gizli ve açık olarak ya da korku ve ümit içinde kime yalvarır, kime dua edersiniz? Yemin olsun ki o bizi bu sıkıntıdan kurtarırsa muhakkak biz şükredenlerden olacağız diye kime müracaat edersiniz? Kimin kapısını döversiniz? Allah'a dua edersiniz değil mi? Yani böyle bir durumda sizi kurtaracak tek varlığın Allah olduğunu, Allah'tan başka hiç kimsenin yapabileceği bir şeyin olmadığını, Rabbinizden başka hiçbir gücün sizin imdadınıza yetişemeyeceğini siz de biliyor ve itiraf ediyorsunuz. Vicdanlarınız buna şahitlik ediyor. Size yardım edebilecek, sizin tüm sıkıntılarınızı yok edebilecek, sizin kaderinizi belirleyen varlığın sadece Allah olduğunu biliyor ve böyle durumlarda sadece Rabbinize dua ediyorsunuz. Evet, sizi ondan ve her türlü tehlikeden, her türlü kederden, her türlü sıkıntıdan kurtaran Allah'tır. Allah sizi bu tehlikeden kurtarıp sahili selamete çıkardığı zaman da hemen ona yan çizmeye ve ona şirk koşmaya başlıyorsunuz. Yani darda kaldığınız zaman size rızık gönderen Rabbinizi unutup kendinize ondan başka razzaklar bulmaya ve onların arzularını gerçekleştirmeye kalkışıyorsunuz. Bu ikinci, üçüncü derecede razzaklarınızın gazabına maruz kalmamak için, mesela tayininizin çıkarılmaması, maaşınızın kesilmemesi için onların arzularıyla Rabbinizin arzuları çatıştığı zaman, Rabbinizin hatırını ayaklarınızın altına alma pahasına, onların hatırını başınıza taç yapmaya kalkışıyorsunuz. Sizi koruyan Rabbinizi unutup, kendinize yeryüzünde yeni yeni Rabler bulup, onların koyduğu kanunları uygulamaya kalkışıyorsunuz. Allah'tan başka sığınacak varlıklar bulup, onlara sığınmaya, onlara dua edip yardımınıza çağırmaya kalkışıyorsunuz. Yani darda kalınca gerçek Rabbinizi hatırlıyor, işiniz düşünce gerçek Rabbinizi hatırlıyor, tehlike geçince de başka Rabler bulup onlara itaat etmeye kalkışıyorsunuz. Arkadaşlar, şurası bir gerçek ki çok ciddi bir tehlike anında ister mümin olsun ister kafir görüyoruz ki herkes Allah'a yalvarmaktadır. İşte bundan anlıyoruz ki tüm insanlarda fıtrat tevhiddir. Öz cevher tevhiddir. Şirk ise sonradan ona arız olmuş bir kabuktur. İşte bakıyoruz böyle çok ciddi bir tehlike anında insan fıtratı açığa çıkıveriyor. Fıtratın üzerini örtmüş olan kabuk o anda dökülüveriyor ve tevhid açığa çıkıyor, insanın fıtratı açığa çıkıveriyor. Bakın Yunus suresi bu konuyu çok hoş anlatır. Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel bahri. Sizi karada ve denizde yürüten Allah'tır. Hatta izâ kuntum fî âsıful fulki ve cerayne bihim birihin tayyibetin ve ferihû biha. Bulunduğunuz gemi içindekileri güzel bir rüzgarla götürürken yolcular neşelenirler. Câethâ rîhun وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ لَاِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ. Ama bir fırtına çıkıp da onları her taraftan dalgaların sardığını, çepeçevre kuşatıldıklarını anladıkları anda ise Allah'ın dinine sarılarak, eğer bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki sana şükredenlerden olacağız diye ona yalvarırlar. İşte insan fıtratı böyledir. Arkadaşlar, mesela bakın, batılı kafirler Titanic diye bir gemiye binerler ve okyanusa açılırlar. Yüzlerce mühendisin rapor vererek bu gemi batmaz dedikleri geminin içinde her türlü günahları işleyerek kam almaya çalıştıkları bir sırada gemi bir buzula çarpar ve yavaş yavaş batmaya başlar. Birkaç saat öncesine kadar Allah'ı hiç hatırlarına getirmeyen bu insanların tümünün güverteye çıkarak Allah'a dua ettiklerini görüyoruz. Çünkü böyle bir durumda kendilerine Allah'tan başka yardım edecek hiç kimse yoktur. O anda kabuk mahiyetinde bulunan şirkin yok olup, fıtratlarının mayalarındaki tevhidin açığa çıktığını görüyoruz. Yine mesela Mekkeli müşriklerin Ebrehe güçlü kuvvetli ordusuyla kapılarına dayandığı zaman, Kabe'nin içindeki tüm putlarını unutup, Kabe'nin örtülerine sarılıp, ey bu beytin Rabbi, bizi böyle bir durumda ancak sen koruyabilirsin. Şu putlarımızın bize bugün yapabilecekleri bir şey yoktur diye Allah'a dua ettiklerini biliyoruz. Yani bir tehlike anında fıtratlarındaki öz cevherin, tevhidin açığa çıktığını görüyoruz. Ama tehlike geçtikten sonra da bu insanların kendilerini kurtaran Rablerini unutup yine eski şirklerine, eski küfürlerine dönüverdiklerini görüyoruz. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz buyuracak ki, bir tehlikeyi atlattık diye tüm tehlikeler atlatılmış değil ki, yeryüzünde sıkıntı sadece o anda yaşadığınız sıkıntı değil ki, ya şöyle yaparsa Allah, o zaman ne yapacaksınız diyerek büyük bir tehlikeden, büyük bir azaptan söz etmeye başlayacak Allah. Bakın ayet 65, Rabbimiz şöyle buyurur. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضًا اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. De ki, üstünüzden ve altınızdan size azap göndermeye, sizi fırka fırka, grup grup yapıp, birinizin acısını diğerine tattırmaya kadir olan O'dur. Anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl yerli yerince açıkladığımıza bir baksana. Evet, bakın bu ayetinde de buyuruyor ki Rabbimiz, eğer bu nankörlüklerinize devam ederseniz, yani sıkıntılı anlarınızda Rabbinizi hatırlar, ama sıkıntıdan kurtulup sahili selamete çıktıktan sonra da başka Rabler bularak Rabbinize yan çizmeye, Rabbinizin kitabına karşı, peygamberine karşı ilgisiz bir tavır sergilemeye ve Allah'ın sizden istediği hayatı bırakıp başkalarının hayat programlarını uygulamaya devam ederseniz, bilesiniz ki Allah sizin üstünüzden ve altınızdan azap göndermeye ve böylece sizden intikam almaya kadir olandır. Başınızın üzerinden ve ayaklarınızın altından size azap göndererek sizi cezalandırmaya ve sizden intikam almaya kadirdir o Allah. Üstünüzden semadan yıldırımlar göndererek veya taşlar yağdırarak, tufan göndererek, altınızdan, ayaklarınızın altından zelzele, deprem, toprağın yarılıp üstündekileri içine alması gibi bir takım azaplar göndererek sizden intikam alandır o Allah. Veya düşmanlarınızla aranızda savaş kıvılcımlarını tutuşturuvererek silah depolarını, uçakları ve füzeleri harekete geçirerek üstünüzden milyonlarca ton bomba yağdırarak içine gömülüp rahata meyledip Rabbinizi unuttuğunuz evlerinizi kan gölüne çevirerek sizden intikamını alır o Allah. Veya altınızdan göndereceği bir depremle tüm evlerinizi, tüm kentlerinizi, tüm yerleşim birimlerinizi yerle bir ediverir ve böylece sizden intikamını alır o Allah. Veya sizin idarecilerinizi bozuverir veya sizin idarecilerinizi bozuverir, bir kısım zalim, fasık ve facirleri başınıza baş yapar, onları sizin başınıza musallat eder, onların zulüm ve baskıları altında sizleri ezerek üstünüzden azap gönderir Allah. Veya hizmetçilerinizi bozarak, hanımlarınızı, evlatlarınızı size itaatten çıkarıp isyan içine düşürerek böylece size altınızdan azap gönderir. Veya mesela toplumun ayak takımı denen zümreyi, başı bozuk anarşistleri baştan çıkarıp terör, isyan ve kıtal gibi eylemlerin peşine takarak sizin mal ve can güvenliğinizi bozarak altınızdan size azap gönderir Allah. Veya önceki toplumlara yaptığı gibi üstünüzden ve altınızdan azap göndererek sizden intikam alır. Mesela yeryüzünde cinsel ahlaksızlığı doruklaştıran Lut kavmine yaptığı gibi üstünüzden taş yağdırmaya ve sizin topunuzu yok etmeye kadirdir Allah. Veya yeryüzünde tağutlaşan, kendisini Allah yerinde gören, Allah kanunlarını beğenmeyip onun yerine kendi kanunlarını ikame etmeye kalkışan Firavun'u suda boğduğu gibi sizin de böyle altınızdan sular göndermek suretiyle sizden intikam almaya güç getirendir Allah. Veya yağmurların kesilmesi şeklinde bereketin kaldırılması biçiminde üstünüzden, toprağın kuraklaşıp sizi aç ve kıtlığın sarı vermesi biçiminde altınızdan azap göndermeye de kadirdir Allah. Yahut da size Şia elbisesi giydirerek sizi parça parça, grup grup, hizip hizip, parti parti yapar da sizi birbirlerinize düşman ederek birinizin acısını diğerine tattırarak Allah sizden intikamını alıverir. Arkadaşlar, Şia böyle her biri bir emire, bir lidere, bir reise bağlı fırkalar, gruplar ve partiler anlamına gelmektedir. Evet, eğer sizler Rabbinizin kitabını uygulamaktan vazgeçer, onun elçisinin getirdiği hayat programını bırakıp başka Rablerin, başka ilahların hayat programlarını uygulamaya kalkışır ve böylece Rabbinize karşı isyan bayrağını çekerseniz, ona kulluktan çıkarsanız, işte Allah da sizden böylece intikamını alacaktır. Sizi grup grup, parti parti, parça parça parçalar da aranıza husumetler, düşmanlıklar atar ve birinizin acısını diğerine tattırarak sizden intikamını alıverir. İşte şu anda İslam dünyası, Allah korusun da, bunların tümünü yaşamaktadır. Grup grup olmuş, hizip hizip parçalanmış Müslümanlar, aralarındaki ufak tefek ayrılıkları temelde itikadi ayrılıklarmış gibi görerek birbirlerinin defterini dürmeye, birbirlerini tekfir etmeye çalışmaktadırlar. Arkadaşlar, Müslümanlar birbirlerinden çektiklerini hiçbir zaman düşmanlarından, kafirlerden çekmemektedirler. Ama şunu unutmayalım ki, Müslümanlar ne zaman ki Allah'ın dininden uzaklaşmışlar, ne zaman ki Allah'ın kitabını arkalarına atarak onun yerine başkalarının kanunlarını uygulamaya başlamışlar, ne zaman ki Allah'ın elçisine karşı ilgisiz bir tavır takınmışlar, ne zaman ki Rablerinin kendileri için gönderdiği kanunları terk edip aralarından çıkardıkları bir kısım beşeri kanunları uygulamaya başlamışlarsa, bu azabı hep tatmışlar, bu belayı hep enselerinde görmüşlerdir. Parça parça olma, birbirine düşman olma ve birbirlerinin acısını tatma azabını her zaman yaşamışlardır. Ve işte şu anda da Müslümanlar kafirlerden, düşmanlarından değil, birbirlerinden çekmektedirler. Ama unutmayalım ki bunun sebebi yine kendileridir. Yani bu cezayı kendileri hak etmektedirler. Aralarında Allah'ın sistemini uygulamaktan vazgeçip kendi yanlarından çıkardıkları kanunları ve sistemleri uygulamaya başlayarak insan kanunlarından yana, demokrasiden yana oldukları için bunlar Müslümanların başlarına gelmektedir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Elbette Allah sistemini terk edip de demokrasiyi tercih eden insanlar böyle parça parça olacaklardır. Bu onların tercih ettikleri sistemin kaçınılmaz bir gereğidir. İnsanların insanlara kulluğu demek olan, insanlardan bir bölümünün idare eden, öbür bölümünün de idare edilen ya da bir bölümünün kanun koyan, öteki bölümün de bu kanunlara uyan, bir başka deyişle insanların bir bölümünün Rab, öteki bölümünün de onlara kul köle oldukları demokratik sistemlerde güçlüler, iktidardakiler sürekli zayıfları ezmekte ve onları sürekli kendi görüşlerini kabule zorlamaktadırlar. Çünkü İslam düzeninde, İslam toplumunda olduğu gibi hepsinin ortaklaşa kabul ettikleri, hepsinin birlikte başvurdukları tek bir ölçü yoktur hayatlarında. Tüm kullarını aynı ölçüde ve aynı değerde kabul eden yaratıcı bir Rab tarafından konulmuş ve toplumda herkesin iman edip uymak zorunda olduğu değişmez kurallar yoktur onların hayatlarında. Yani toplumda herkesin emrine boyun eğeceği, herkesin arzularına teslim olacağı bir ilahları yoktur onların. Aksine çok çeşitli ilahları, çok fazla Rableri vardır onların. Hakimiyetin, uluhiyetin ve teşri hakkının kendilerinde olduğunu iddia eden bu sahte ilahlar, bu yapay tanrılar ve tanrıçalar insanları bölük bölük bölmüşler ve her bir bölüğü kendi peşlerine takmışlar, birbirleriyle savaştırmaktadırlar. İşte böylece bölük bölük olan Müslümanlar birbirlerini yemekle meşguller. Onlar birbirlerini yemekle meşgul olunca da düzen yaşama imkanı buluyor ve böylece bir oyun devam edip gidiyor. Evet, bu tür demokratik toplumlarda insanlar bölük bölüktür. Kimileri Rab, kimileri kul, kimileri kanun koyucu, kimileri bunlara itaat edici, kimileri idare edici, kimileri idare edilen, böyle Rabler ve kullar haline gelmişlerdir. İşte böyle hepsi insan oldukları halde, hepsi de kul oldukları halde, hepsi de birbirlerinden farksız, aciz varlıklar oldukları halde, kimilerinin Rab, kimilerinin kul konumunda olmaları, toplumda fertlerin birbirlerine karşı kin, nefret, düşmanlık ve haset duyguları devam edip gitmektedir. Yani bir grup diğerine hükmetmekte, bir grup diğerini ezmekte ve bir grup sürekli diğer bir grubun acısını tatmakta, biri diğeri yüzünden azap çekmektedir. İşte Allah sizi böyle hizip hizip parça parça yapar da birinizin acısını diğerine tattırır ve böylece sizden intikam alır. Ama unutmayalım ki insanlar bu duruma kendileri düşmektedirler. Allah'ın sistemini terk eden, Allah'ın kitabını arkasına atan, Allah'ın kanunlarını değil de başkalarının kanunlarını uygulayarak onlara kulluk yapmaya çalışan bir toplumun hayatında bu durum kaçınılmazdır. İşte Allah böylece onları parça parça yapacak ve birinin eliyle ötekisinden intikam alacaktır. Nitekim İbn-i Mace'de Allah'ın Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah'ın Resulü bir mescide girdi ve orada uzunca namaz kıldı. Uzunca kıldığı namazından sonra uzunca dua etti ve duasından sonra da şöyle buyurdu. Rabbimden üç şey istedim. Bunlardan ikisini Rabbim bana verdi ama diğerini vermedi. Ümmetimi suda boğularak helak etmemesini istedim. Rabbim bu dileğimi kabul buyurdu. Ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini diledim. Rabbim onu da kabul buyurdu. Onların parça parça olup birinin acısının diğerlerine tattırılmamasını diledim. Fakat Rabbim bunu kabul etmedi. Ama en kolayı da budur. Sonra ilave ederek diyor ki Allah'ın Resulü, ve ben ümmetim adına sadece dalalete düşürücü yönetici ve önderlerden korkarım. Onlar yüzünden ümmetimin arasına bir kere kılıç girdi mi, artık kıyamet gününe kadar bir daha kaldırılmaz. İbn-i Mace, Fiten 91. Buna göre bu ümmetin topyekun suda boğulması, topyekun kıtlıkla helak edilmeleri olmayacaktır ama bu ümmet gruplara ayrılacak ve birinin acısını diğeri tadacaktır. Hadisin başka bir rivayetinde de Rabbimden bizden olmayan bir düşman grubunu bize musallat kılarak onları bize karşı muzaffer etmemesini diledim. Rabbim bu dileğimi de kabul buyurdu ilavesi vardır. Ancak anlıyoruz ki bu ümmet toptan bu şekillerde helak edilmeyecektir. Değilse bu ümmet içinde suda boğulanlar da olacaktır, kıtlıkla helak edilenler de olacaktır. Ama toptan bu şekilde olmayacaktır. En doğrusunu şüphesiz Allah bilir. İnşallah burada kalalım. Surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.